खरगोश के लिए घर, लेखन मार्गरेट वाइज ब्राउन, चित्र गार्थ विलियम्स, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। वसंत आया मेंढक ने गाया, वसंत आया मेंढक ने गाया, वसंत आया रॉबिन ने गाया, वसंत आया कल्ले फूट पड़े, फूल खिल पड़े और रॉबिन पक्षी अपने अंडों से बाहर निकल आए, वो वसंत था। वसंत में एक खरगोश सड़क पर आया, वह अपने लिए घर ढूंढने निकला। खरगोश को अपने खुद के लिए घर कहाँ मिलेगा? चट्टान के नीचे, पत्थर के नीचे, तने के अंदर या ज़मीन के नीचे, खरगोश को अपने लिए घर कहाँ मिलेगा? तुम्हारा घर कहाँ है? उसने रॉबिन से पूछा। यहाँ पर, रॉबिन ने गाया, यहाँ इस घोंसले में मेरा घर है। यहाँ यहाँ यहाँ, छोटे रॉबिन पक्षियों ने गाया जो घोंसले से बाहर गिरने वाले थे, यहाँ हमारा घर है। वो मेरे लिए ठीक नहीं, खरगोश ने कहा, मैं घोंसले से बाहर गिर जाऊँगा, मैं ज़मीन पर गिर जाऊँगा। इसलिए वह फिर घर की तलाश में चला। तुम्हारा घर कहाँ है? उसने मेंढक से पूछा। कीचड़ में, मेंढक ने गाया, कीचड़ में, पानी के नीचे, दलदल में। वो मेरे लिए ठीक नहीं, खरगोश ने कहा, पानी के नीचे मैं दलदल में डूब जाऊँगा। इसलिए वह घर की तलाश में आगे बढ़ा। तुम कहाँ रहते हो? उसने ग्राउंड हॉग से पूछा। पेड़ के तने में, ग्राउंड हॉग ने कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खरगोश ने पूछा। नहीं, तुम मेरे तने में नहीं आ सकते, ग्राउंड हॉग ने कहा। फिर खरगोश सड़क पर आगे बढ़ा। वो सड़क पर और आगे चलता गया। वह अपने खुद के लिए घर खोज रहा था, अपने लिए एक घर, चट्टान के नीचे, पत्थर के नीचे, तने के अंदर या ज़मीन के नीचे, खरगोश को घर कहाँ मिलेगा? सड़क पर वो आगे और आगे चलता गया, जब तक कि उसे एक खरगोश नहीं मिला। तुम्हारा घर कहाँ है? उसने खरगोश से पूछा। यहाँ पर, खरगोश ने कहा, यह मेरा घर है, इस चट्टान के नीचे, इस पत्थर के नीचे, नीचे ज़मीन के नीचे, यह मेरा घर है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खरगोश ने पूछा। हाँ ज़रूर, खरगोश ने कहा। फिर वो अंदर आ गया और वो उसका ही घर था।